الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد علم البديع بديع علمه Şimdi belagat ilminin üç fenni var dedik değil mi? Değil mi? İlmul maani, ilmul beyan. Şimdi geldik ilmi bediye. El bedi'u, bedi' nedir? İlmun, o bir ilim, bir meleke, bir kabiliyettir ki yu'rafu bihi, onun vasıtasıyla bilinir. Ne bilinir? Vucuhu tahsinil kelamil mutabiqi limuktadal hali. Vucuhu tahsinil kelam, kelamı güzelleştirme, süsleme yolları, yönleri kendisi vasıtasıyla bilinir. Ama hangi kelam? Öyle kelam ki el mutabiqi, mutabık olan. Neye mutabık? Limuktadal hali, halin, ortamın gereğine. Muktazayı hale, mutabık olan kelamı. Çünkü bir kelam muktazayı hale mutabık değil ise onu neyle süslersen süsle. O kelam bir kere fasih, belir bir kelam değil. Bir belir kelam olabilmesi için, o kelamda belagat var denebilmesi için öncelikle ne olması lazım? Muktazayı hale mutabık olun. Muktazayı hale mutabık oldu ama kelimeleri fasih olması lazım. O kelam fasih olması lazım. Dolayısıyla kelimelerinde fesahat olacak, kelamında fesahat olacak. Ondan sonra da muktazayı hale mutabık olacak. Yani hem fesahat hüviyetini hem belagat hüviyetini bulunduracak. Ondan sonra süsleme sanatları ne yapılır? Bir değer ifade edebilir. Yoksa bir kelam muktazayı hale mutabık değilse, ortamına uygun bir kelam değilse, o kelamda fesahat yoksa, o kelamda belagat yoksa, orada bedi ilminin muhassinat-ı maneviyesinden, muhassinat-ı lafziyesinden senin kullanman hiçbir şey ne yapmaz? İfade etmez. Öyleyse muktazayı hale mutabık kelamı süsleme, güzelleştirme yönleri, yolları kendisinde bilinen ilim bedi' ilmidir. Akif, kapıyı kapat. Ve hâzihil vucuhu, şu vecihler, şu yollar, ma ol bir yol var ki yerci'u minha, yerci'u raci olur, ilgili olur, alakalı olur, minha, min hâzihil vucuh, o vecihlerden, o kelamı süsleme yollarından raci olan, ilgili olan, alakalı olan vardır. Neye raci olanı vardır? İla tahsinil ma'na, manayı güzelleştirmeye yönelik olanı vardır. Tamam mı? Yüsemma isimlendirilir hâzihil vucuh, değil mi? Yüsemma isimlendirilir. Yani ma yerci'u minha ila tahsinil ma'na, manayı güzelleştirmeye yönelik olan vecihe isim verilir. Neyle isim veriliyor? Bil muhassinati, güzelleştirici yönler. Öyle güzelleştirici yönler ki el maneviyeti, mana ile ilgili güzelleştiriciler. Muhassinati maneviye. Tamam? Ve ma o vecihlerden öyle var ki yerci'u minha, o vecihlerden raci oluyor, ilgili oluyor, alakalı oluyor. Neye raci oluyor? Neyle bağlantısı var? İlâ tahsinil lafzı, lafzı güzelleştirmeye yönelik olanı var ki yüsemma, o da isimlendirilir. Tamam, yüsemma ma yerci'u minha ila tahsinil lafzı, lafzı güzelleştirmeye yönelik olan vechhe de bil muhassinati el lafziyeti, lafızla alakalı, lafızla ilgili güzelleştirici yönler. Kelamı lafza yönelik güzelleştirici yönleri olduğu gibi kelamın manasına yönelik güzelleştirici yönler de vardır. Muhassinat-ı maneviye ve muhassinat-ı lafziye. Buna muhassenat derler. Muhassenat değil. Muhassinat. Muhassinat-ı maneviye, muhassinat-ı lafziye. Muhassenat denirse o zaman mastar kabul edilir. Mastar mimi kabul edilir. Yani manada olan tahsinat, lafızda olan tahsinat, mastar da bir mana fail olur yani. Tamam? Birincisi muhassinatün maneviyetün. Manevi güzelleştirici yönler. Mana ile ilgili güzelleştiriciler et tevriyetü tevriyet. Verra yuverri tevriye. Tevriye sanatı. Birincisi tevriye. Tevriye nedir? Tevriye bir şeyin ucunu kapatmak demek. Şimdi burada da ne oluyor biliyor musun? Bir lafızda iki tane mana var. Bir yakın mana, bir de uzak mana var. Yakın mana hemen zihne geliyor. Uzak mana ise ilk olarak aklına ne yapmıyor? Gelmiyor. Adam lafzı söylüyor. Fakat manayı karibini değil, manayı baidini ne yapıyor? Murat ediyor, kast ediyor, hedefliyor. Buna ne deniyor? Tevriye. Tamam mı? Tevriye yolu söyleme bazı şeyleri. Yani insanlar onu duyduğunda ilk anda bir şeye yöneliyorlar. Aslında sen onu değil, daha ötekini ne yapmış oluyorsun? Murat etmiş oluyoruz. Şimdi tarifini yapıyor. Diyor ki, en yuzkara zikredilmesidir. Lafzun, bir lafzın zikredilmesi ki lehu ma'ne yani. O lafzın iki manası, iki tane anlamı var. Garibun, yakın anlam var. Yani ma'nen garibun yetebaderu. Yusari'u, süratli bir şekilde intikal eder. Fehmuhu, fehmu hâzel ma'nel garib. O yakın manayı anlamak süratle intikal eder. İle zihin. Zihne. Minel kelami kelamdan. O kelam söylendiği zaman o manayı garibin anlaşılması zihne tebadür eder. Hemen gelir. Ve ba'idun ve ma'nen ba'idun. Bir de uzak mana var ki hüvel muradü, murad olan, kastedilen, hedeflenen odur. Bil ifadeti muhataba bildirmekle, ifade etmekte kastedilen odur. Ama neden dolayı muradı? Li garinetin hafiyetin, gizli bir ipucu, karine bulunduğundan dolayı ifadede murad olan ba'id manadır. Anlaşıldı? Örnek, nahu. Ve huvellezî yeteveffâkum billeyli ve ya'lemu mâ cerahtum binnehâri. Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor. Ve huvellezî, o Allah, ol bir Allah, öyle bir Allah ki yeteveffâ, kabz eder, küm sizi, yani ervâhekum. Sizi kabz eder derken ruhlarınızı kabz eder, teveffi eder, ruhlarınızı alıverir. Billeyli, geceleyin, geceleyin uyudunuz mu ruhlarınızı kabz eder ve ya'lemu ve bilir ma o şeyi ki, o şeyi ki cerahtüm kesbettiniz, kesbettiniz, kazandınız, işlediniz. Ne vakitte? Bin nehari, gündüzde kazandığınızı da bil. Şimdi cerahtüm, kazanmak, kesbetmek demektir. Ama cerahtümün bir de ba'id manası vardır ki günah işlemek demek. Gündüzleyin kazandığınızı demekle Cenab-ı Allah ne demek istiyor? Yani gündüz yaptığınız günahları da Allah bilir. Tamam? Erada murad etti Cenab-ı Allah. Bi kavlihi cerahtum. Cerahtum yani kesebtum. Kesebtum değil. İrtekebtum. Minez zunubi. Bin nehari. Gündüz işlediğiniz günahları da Cenab-ı Allah bilir. Tamam? Kazandığınız değil yani. Kazanmaktan murat ne burada? Günah olarak kazandıklarınız yani. Ma'nahu, ma'nahu manasını kastetti Cenab-ı Allah. Öyle mana ki, öyle mana ki evet. El-ba'i, el-ba'i De. De. Erade, murad etti. Allahu Subhanehu ve Teala ma'nahu, mana hâzel lafz, bu lafzın manasını öyle mana ki el-ba'ide. Ba'id manayı ki ve huve o. El-ma'nel ba'id. O ba'id manada nedir? İrtikâbu zünubi, günah işlemek. Yani ne demek? Ve ya'lemu ma irtekaptum mined zunubi bin nehari, gündüzleyin işlemiş olduğunuz günahları da Cenab-ı Allah bilir. Anlaşıldı? Ve ke kavlihi, yine şairin sözünde. Ya seyyida, ey efendi. Ya seyyidi, ya seyyida. Değil mi? Seyyidi, seyyida. Ya gulami, ya gulama. Ya seyyida, ey efendim. Ey efendim. Haze, lütfen. Eğer nekre kabul edersek o zaman ya seyyiden, ey efendi. Ha, bu da mütekellim yasına. Muzaf kabul edelim. Ya seyyida, ey efendim. Çünkü ente diyecek. Değil mi? Ya seyyida, ey efendim. Haze, hazenin manasına nale, nail oldu. Lütfen, lütfa nail olan efendim. Ey lütfu ilahiye mazhar olan efendim. Lehul beraya, lehu onun için. El beraya, bütün mahlukat abidun, kölelerdir. Bütün mahlukatın köleler ve köleler, bütün mahlukatın kendisine köleler olduğu ve lütfa nail olan efendim veyahut da efendi. Seyyiden dersen nekre olur o zaman. Ya seyyiden, ey efendi ki haze lütfen. Yani öyle de olur, öyle de olur. İkisi de mümkün. Tamam. Entel Hüseyinu, sen Hüseyinsin. Velakin ancak cefake, senin cefan, eziyetin fina, bizde, bizim içimizde senin eziyetin yezidu, yezid. Hazreti Hüseyin'in katili olan yezid mi yoksa artıyor mu? Şimdi Hüseyin'in karşısında yezid gelince direkt zihin nereye gidiyor? Yezid bin Muaviye'ye gidiyor. Halbuki şair burada Yezid bin Muaviye'yi murad etmiyor. Senin cefan bizde artıyor, çoğalıyor. Tamam mı? Mana Yezid, Yezid'in manası öyle mana ki el-garibu, yakın manası nedir? Ennehu, o Yezid alemun, alemdir. Ve manahu, onun manası el-ba'idu, ba'id manası ise el-maksudu, kastedilen, hedeflenen manası ise ennehu, o yezid, yezidu kelimesi fi'lu muza, fi'lun muzari'un, fi'li muzari'dir. Neyden? Min zade, zade'den gelen, zade yezidu ziyadetinden fi'li muzari'dir. Anlaşıldı? Tamam. Tevriye bu. İki. Ettibak, tıbak sanatı. Evet, tabaka, yutabuku, mutabakaten tıbak. Tamam. Hüve, o tıbak nedir? El cem'u, cem etmek, bir araya getirmektir. Neyin arasını? Beyne ma'neyeyni, iki mananın arasını. Öyle iki mana ki, mütekabileyni, birbirinin mukabili. Birbirine mukabil olan. Tamam mı? Birbirinin zıttı olan, birbirine mukabil olan manaları ne yapmak? Bir araya getirme. Nahu kavlihi teala, Cenab-ı Allah'ın kavli şerifinde olduğu gibi. Ve tahsebuhum eykavan ve hum rukud. Ve tahsebu, sanırsın, hum onları. Sen o Ashab-ı Kehf'i görsen zannedersin onları ki eykavan, onlar uyanıklar zannedersin. Uyanık. Ve hüm, halbuki onlar rukudun, naimun, uyuyan kimselerdir. Eykadan rukut. Uyanıklar, uyuyanlar. Mütekabülün ikisi. Burada ne var? Tıbak var. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ Fakat insanların çoğu لَا يَعْلَمُونَ Bilmezler. يَعْلَمُونَ Bilirler. Bilmezler, bilirler. Neyi bilirler? Zahiran, zahiri, dış görüntüyü. Minel hayati dünya. Dünya hayattan, yani ahiret öncesinde yaşanan şu, önceki hayattan zahir olanı bilirler. Vehum, halbuki onlar, anil hayatil ahiret. Sonraki gelecek hayattan, yani sonra meydana gelecek olan hayattan, hüm onlar gafilun, gafildirler. Tamam? Ya'lemune, la ya'lemune. Birbirine mütekabil, birbirinin mukabilinde, birbirinin karşıtı durumunda olan iki manadır. Ne yapalım? Cem edelim. Buna ne deniyor? Tıbak. Peki, ve minat tıbaki. Tıbak sanatındandır. El mukabeletü, mukabele. Bir de mukabele var. Mukabele, birbirine mukabil olanların tertip üzere ne yapılması? Zikredilmesi. Veyye mukabele nedir? Evet. En yü'tiye getirmesidir kişinin. Tamam mı? En yü'tiye getirmesidir kişinin. Veyahut da en yü'te getirilmesidir. Tamam mı? En yü'tiye getirmesidir kişinin, yani o kelamı söyleyen kimsenin getirmesidir, söylemesidir. Bima'ne yeyni, iki mana, iki şey, iki anlam getiriyor, iki mana getiriyor. Evet taramaya daha fazla, ikiden fazla şeyler getiriyor. Sümme yü'tiye, ondan sonra da getirmesidir. Şimdi iki şey, iki manayı ifade eden lafızları getiriyor veya daha fazla manayı getiriyor. Sümme yü'tiye, ondan sonra da getirmesidir. Bima, o manayı ifade eden lafız ki, yukabilu zalike, onun mukabili olanını getirmesidir. Ne üzere getirmesidir? Ale tertibi, sıralama üzere, tertip üzere. Önce iki veya üç mananın getirilmesi veya kişinin getirmesi, ondan sonra da onun mukabilinde olanları ne yapması? Buna ne deniyor? Mukabele sanatı. Mukabele de tıbaktan kabul ediliyor. Tıbak. Çünkü iki mukabil şeyin, bir yerde iki mukabil şeyin, veya iki tane arka arkaya üç tane şeyin zikredilip, arkadan onların mukabillerinin getirilmesi, bu da nedir? Tıbaktandır. Şimdi örneğe bakalım. Nahvu kavli-i teala. Felyadhaku galilen. Felyadhaku. Gülsünler. Galilen az. Az gülsünler. Bak. Dıhk ve kıllet. Felyadhaku kelimesinin manası dıhk, gülmek. Galilen lafzının manası da az, kıllet. Şimdi bunların mukabili geliyor sırayla. Velyebkü ağlasınlar. Velyebkü ağlasınlar. Büka. Velyebkü kelimesinin manası ağlama. Kethiran çok. Gördün? Az gülsünler, çok ağlasınlar. Burada ne var? Mukabele sanatı var. Tamam mı? İki mana zikredilmiş. İki manadan sonra onların mukabili olan sırasıyla iki mana, onların karşıtı olan iki mana ne yapılmış? Getirilmiş, zikredilmiş. Peki dördüncü mana ile ilgili sanat. Mura'atun nazir. Mura'atun nazir sanat. Nazir benzer demek. Benzerlere ne yapılması? Münasipleri bir araya getirmek yani. Anlaşıldı? Münasipleri. Bir şeyi münasipleriyle beraber zikretmek. Zıddiyetleri değil. Zıddiyetler oldu mu ne oldu? Tıbak dendi ona. Hiye muraatun nazir nedir? Cem'u emrin bir şeyi cem etmektir. Neyle beraber? Ve ma yunasibuhu. Ona münasip ile beraber bir şeyi cem etmek, bir araya getirmek. La bitteza, tezat tarikiyle değil, zıddiyet tarikiyle değil, münasebet tarikiyle bir araya, bir şeyi ne yapmak? Bir araya getirmek, cem etmek. Kekavlihi, şairin sözü. Ve ballu, fezal, var ya ayette fezal. Ve ballu, bal, çi, çise. Fi silkil husuni, dalların ipinde, dalların böyle uzuyor ya dal. Husun dal demek. Dal böyle uzuyor. İp gibi silkinde. İp gibi olan o dallarda çise. Ne gibidir? Kelü'lü'in. İnci gibidir. Yani o dalın ucuna çise gelmiş böyle. Şöyle düşün, ucunda dalın yuvarlak bir şey. Onu neye benzetiyor? İnciye benzetiyor. Kelü'lü'in. Kelü'lü'in, evet, ratbin, ıslak, yaş, inci gibi. Dalların ucundaki çise, ıslak, inci gibi. Tamam. Yusafihuhu, yusafihuhu, ona musafaha ediyor. Ne? Ennesimu, rüzgar. Meltem. O rüzgar ona müsafaha ediyor. Şimdi bu dalı düşün şimdi. Dalın ucunda o çise böyle yuvarlak haline gelmiş. Islak diyor, inci gibi. Rüzgar da geliyor buna böyle vuruyor. Vuruyor. O damla o zaman ne yapıyor orada? Aşağı. Ona müsafaha ediyor. Feyuskitu. Ve onu ne yapıyor? Düşürüyor. Düşürüyor onu yani. Ona musafa ediyor. Ona vurdu mu düşüyor. Veyahut da feyeskutu, o ne yapıyor? Düşüyor. Ona rüzgar musafaha ediyor. O da düşüyor. Feyeskutu. Feyuskitu, düşürüyor. Ve tayru, kuş, yakrağı okuyor. Yani nameli bir şekilde ötüyor. Yakrağı okuyor. Vel gadiru, o göl, sahifetün, o bir sahifedir, böyle beyaz bir yaprak gibi, tamam, sayfadır. Verrihu, rüzgar, tektubu yazıyor. Verrihu, rüzgar, tektubu yazıyor. Vel gamamu, bulut ise, yankutu, o da noktalıyor. Şimdi, tamam, buluttan yağan yağmur. Tamam mı? Rüzgar esiyor. Tamam mı? Yazı yazar gibi. Bulut da yağmuru yağdırıyor. O da noktalıyor. Şimdi bak, çiseyi beyazlıkta, güzellikte ne? İnciye benzetiyor bak. Tamam mı? Ona diyor bir meltem, bir rüzgar musafa ediyor. O düşüyor. Onun düşüşünü düşün. Tamam. Ondan sonra ağacın o dalına, o inci gibi, inci gibi çise bulunan o dalda bir kuş ötüyor. Altında da bir göl var. O da böyle dümdüz sayfa gibi. Rüzgar diyor böyle bir öteden bir beriden vuruyor. Yazı yazarken ne yapıyorsun böyle? Bir öteye bir beriye yazıyorsun. Yazıyor. Yukarıdan da gökyüzünden damla oraya düşüyor. Sanki tık tık diye böyle hareket vurur gibi, noktalar vurur gibi. Şimdi bak, burada ne yapıyor? Her birine münasip olan şeyleriyle beraber getiriyor şair. Kuş diyor, okuyor. Evet, göl sayfadır. Rih, rüzgar yazıyor. Bulut noktalıyor. Her birine münasip olacak şeyleri zikrediyor. Her birinin münasebeti olduğu şeyleri getirip oraya koyuyor. Peki, beşinci sanat el istihdamu, istihdam. Hüve o istihdam nedir? Zikru lafzı bir lafzı zikretmektir. Neyle zikretmek? Bir manen bir manayla. Şimdi bir lafzı zikrediyorsun. O zikrettiğin yerde o lafzın bir manası murad ediliyor. Tamam. Başka? Ve i'adetü zamirin aleyhi o lafza da bir zamiri döndürmektir. Ondan sonra o lafza bir zamir dönüyor ama bir manen ahara, başka bir manayla. Tamam mı? Yani birinci lafızdan murad edilen mana ile o zamir oraya dönmüyor. Başka bir manayla. Yani bir lafız zikredildi, orada bir mana murad edildi. Ondan sonra o lafza bir zamir dönüyor ama orada kastedilen mana ile değil, başka bir mana ile ona dönüyor. Şimdi فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ sizden her kim hazır olursa, erişirse, ulaşırsa اَشْشَهْرَ o aya. Hangi ay? Şehre Ramazan. O Ramazan-ı Şerif ayına ulaşırsa. Burada اَشْشَهْرَ'dan murat nedir? Ramazan-ı Şerif ayı. Kim Ramazan-ı Şerif ayında akıllı, bali olarak bulunur? Hasta değil, seferde değildir. Evet. Felyasumhu. Felyasum tutsun. Neyi tutsun? Oruçla geçirsin. Hü. O ayı ne yapsın? Oruçla geçirsin. Şimdi bak, her kim sizden aya şahit olursa, ayda hazır olursa. Burada ay ile kastedilen ne? Eşşehrayla. Hilal. Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Sumu lirü'yetihi ve eftiru lirü'yetihi. Hilali gördüğünüzde oruç tutun. Hilali gördüğünüzde orucunuzu açın, bayram yapın. Şimdi eşşehradan birinci şehirden murat hilaldir. Peki fel yasumhu onu tutsun. Yani o ayı mı tutsun? Hilali mi? Yok. O ayın içerisinde o ayı neyle geçirsin? Oruç ile geçirsin. İki tane bak, bir lafız var. Birincisinde hilal manasına zikredilmiş. Fel yasumhu'daki hu zamiri ise hilal manasına değil, o malum ay manasına zikredilmiş. Ya böyle olur istihdam? Yani iki manada fel yasumhu, fel yasum el hilale değil yani. Fel yasum el zaman el malum, yani o malum ayı tutsun demektir yani. Hilali tutacak değil. Peki ikincisi iadetu zamirayni, iki zamiri iade etmek. İki tane zamir gelmiş. Bir lafız var, arkasından iki tane zamir geliyor. Türidu murad ediyorsun neyle? Bi tanihima, o ikinci zamir, o iki zamirden ikincisiyle. Neyi murad ediyorsun? غَيْرَ مَا اَرَدْتَهُ بِاَوَّلِهِمَا İlk zamirde murad ettiğin mananın dışında bir manayı murad ediyorsun. Bir lafız zikrediliyor. Arkadan iki tane zamir geliyor. Birincisinde murad edilen başka, ikinci zamirde murad edilen mana başka. İkisinde aynı değil. İkisi de kendilerinden önceki şu lafza dönüyor. İkisi de aynı lafza dönüyor. Evet, onun da örneği var. Heh, gel. Şimdi fel evvelu birincisi. Birincisi neydi? Bir lafzı bir manayla zikredip o lafza başka bir manayla zamir irca etmek, zamir döndürmek. Onun örneğini konuştuk. Nahu kavli teala femen şeyde minkumuş şehre fel yasum. Erade bir şehri el hilal. Şehirden murad hilal. Ve bi zamirihi, zamirinden murad ezze, evet, neyi murad ediyor? Ezzeman el ma'lumun ma'lumun. Ve tane ikincisi. Şimdi iki tane zamir var. İkincisinde murad ettiğin şey, birincisinde murad ettiğinin dışındaki bir şey. Örnek ke kavlihi şairin sözü. Feseqa el gada. Feseqa el gada. Ve sakinihi. İzafet lafzı yedir. Onun için وَالسَّاكِنِيهِ اَلِفْ لَمْ جَاهِ اَلْحَسَنِ الْوَجِهِ gibi. وَاِنْ هُمُوا شَبُّوهُ beyne cevanihi ve vulu'i. Feseka. Sulasın. Cenab-ı Allah. El gada. O çölde yetişen bir ağaç. Gada ağacını Cenab-ı Allah sulasın. Gada ağacını. Gada şecerun bilbadiye. Yani çölde olan bir ağaç. Cenab-ı Allah gada ağacını sulasın bak. Ağacı. O ağacı murad ediyor şimdi. Dikkat et. Ve sakinihi. O ağacın sakinlerini. O ağacın derken o ağacın bulunduğu yerde yerleşmiş olanları da Cenab-ı Allah sulasın. Ve sakinihi. Hi gadanın kendisine dönüyor ama mekanı manasında dönüyor. Yani ve sakinihi ve sakini ve sakini efendim ve sakini mekanil gada. O gada ağacının bulunduğu yerde yaşayanları da Cenab-ı Allah sulasın. Ve in humu er ne kadar onlar ve in humdur o. Tamam mı? Şiirden dolayı. Ve in humu her ne kadar onlar şebbuhu onu yaktılar. Tutuşturdularsa da. Şimdi burada ne? Hu nereye gidiyor gene? Gene gadaya gidiyor. Ve in humu her ne kadar onlar şebbu o ağacın kendisini murad etmiyor. O ağacın ateşini yaktılarsa da. Nerede? Beyne cevanihi ve zulu'i. Benim ön kaburgalarım ve arka kaburgalarım arasında. Yani gönlümde. Beyne cevanihi ve zul. Cevanih, caniha, ön. Zulu'i de sırt. Ön ve arka kaburgalarımın arasında. Yani gönlümün içerisinde, kalbimde. Onun ateşini her ne kadar yaktılarsa da olsun. Cenab-ı Allah o gada ağacını da onun bulunduğu yerde yaşayanları da sulasın. Şimdi önce lafız gada. İki tane zamir geldi. Ve sakinihi. Hi zamiri bir. Şebbuhu. Hu zamiri iki. Birinci zamirden mekan murad edilmiş. İkinci zamirden de o ateşin içinde bulunan ateşi murad edilmiş. El gada. Gada nedir? Evet, gada. Şecerun. O bir ağaçtır. Nerede bulunucu? Bilbadiyeti, badiyede. Çölde. Ve zamiru sakinihi, sakinihi derken hi zamiri ya'udu, yerci'u, raci oluyor, dönüyor ileyhi, ilahade şecer. Bu gadaya dönüyor. Gadaya dönüyor ama ne manasında dönüyor? Bima'na mekanihi. Mekanı manasında. Gada ağacının bulunduğu yerde yerleşenleri. Gada ağacının sakinlerine değil, gada ağacının sakini olur mu? Yani gada ağacında tutmuşlar da orada mı ev yapmışlar? Hayır, o gada ağacının bulunduğu yerde yerleşmiş olan kavim demektir. Ve zamiru şebbuhu, şebbuhunun zamiri ise ya'udu ileyhi, ona avdet ediyor, yine gadaya dönüyor ama ne manasında? Bir mana narihi. Onun ateşini yaktılar. Beyne cevanihi ve dulu'i benim içimde. Evet. Altıncısı el cem'u cem. Cem sanatı. Cem sanatı ne demek? Yani birçok şeyi birbirinden farklı olan şeyleri bir hüküm altında toplamak. Aynı hükmü o üç dört şeye aynı hükmü vermek demektir. Hüve cem en yecma'a cem etmesidir kişinin veya da en yücma'a cem edilmesidir. Ama en yecma'a cem etmesidir. Neyin arasını cem etmesidir? Beyne müteaddidin. Birbirinden farklı şeylerin arasını cem etmesidir. Bir araya getirmesidir. Toplamasıdır. Nerede? Fî hukmin vâhidin. Bir hükümde toplamasıdır. Kekavli, şairin sözü. İnne şebabe vel feraga vel cide vel cide he vel cide vel cide te avudu tebliğ oldu resmi mi vel cide te vecede yecidü cideten tamam zenginlik demek. gider. Tamam. Mefsedetun lil mer'i. Mefsedetun lil mer'i eyyü mefsede. İnne şebab. Muhakkak ki gençlik. O gençlik var ya, o gençlik. Bir. Vel ferah. Boş olma. Hiçbir işinin olmaması. İşsizlik. Vel cidete. Bir de zenginlik. O gençlik. O aylaklık. O zenginlik. Bunlar üçü. Bunlar var ya. Mefsedet. Bunlar insanı fesada götüren şeylerdir. Mefsedetün lil mer'i. Kişiyi fesada götüren işler. Adam genç. Her türlü fesada düşebilir. Zengin. Ayağa kayabilir. Aylak. Hiçbir işi yok. Boş. Boşta geziyor. Değil mi? Boş zamanı var. İşi yok. Bunlar her zaman tehlikeye maruz. Bunlar tehlikeye açık. Bunlar her zaman, bunlardan bir tehlike, bir fesat, bir bozukluk meydana gelebilir. Eyyü mefsede, amma da mefsede. Ne mefsede, ne mefsede, ne fesat, ne fesat ki sorma gitsin. Tam fesat. Çünkü genç, ihtiyar olsa bazı şeyleri bu mu? Boş adam çalışıyorsa, meşguldür, zihni işiyle meşgul, ondan da bir kötülük, kolay kolay saldırma. Zenginlik yok, fakirse, zibidiyse, ondan da bir kötülük, kolay kolay ne yapma? Anlaşıldı. Peki. Tefrikte kalalım.